Más sáv. Egy újságíró kolléga mondta nemrégiben, hogy a Modem Idők internetes műsor. Ez természetesen igaz is, meg nem is. Ugyanis nem csak az internetről beszélünk. Bár kétségtelen, hogy az utóbbi időkben sokat van szó a világhálóról, mert nagyon fontos dolgok történnek ott, azért van itt más is. De a trend ma este is folytatódik, hiszen már a társadalom tudósok mondják, hogy az internet nálunk elérte a kritikus tömeget. Ettől kezdve valóban komolyan kell venni. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A hírsziporkák után irodalmárok, figyelem! Indul az első online regénypályázat. 45 ezer szöveg 12 nyelven a világ legnagyobb e-könyvtárában. Bekövetkezett hazánkban a netrobbanás. Megtudhatjuk, miben vagyunk erősek és miben nem. Ha valaki átadja a névjegykártyáját, és azon mondjuk nem szerepel az e-mail címe, akkor előfordulhat, hogy olyan helyzetbe kerül, hogy feszengenie kell miatta, hogy neki nincsen e-mail címe. Olyan vállalkozókat nem veszik már komolyan, akik nincsen mobiltelefonjuk. Digitalizált autó a közutakon. Ma is lesz fanyalgó. Ha például valaki már kihajtott egy főútra idehaza, szinte biztos, hogy először le fog lassítani. Elrendezi anyósát, megfékezi megvadult daxkliát, majd látván, hogy már 10 perce egyenes előtte minden, sőt, övé az elsőbség, királyi méltósággal közlekedni kezd. PC tipp és infószótár itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem Időkben. A honlapunkat továbbra is a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok. Ezen a honlapon megtalálhatóak a régebbi műsorok, a fanyalgójegyzetek írásban, illetve még az infószótár is. És hogy már is itt a műsor elején meglegyen a hangulatunk, Dragon György és a hírsziporkák. Március 15-e ugyan elmúlt nem régiben, de talán még emlékszik mindenki arra a legendás mondatra, hogy te is fiam, Brutus. Most első... Ez nem március 15-én hangzott el. De március idusán hangzott el, az március 15-én. De nem most volt. Március 15-én. Hát egy-két évvel ezelőtt. De... Nem is 1848. Ezt most ne firtassuk, de ugyanazon a napon hangzott el. Brutus azért került ide, ugyanis bevonul az informatikába is első Brutus néven. Ez nem azt jelenti, hogy ő lesz a számítógépek királya vagy ilyesmilyen, hanem ő az első regényíró számítógép. Úgy készítették el ezt a számítógépet, hogy megalkotói csalással és félrevezetéssel kapcsolatos bonyodalmakat olyan matematikai egyenletekbe tömörítettek, amelyeket első Brutus fel tud fogni. Felolvasnám egyik első művének első sorait. Áhítattal hallgatjuk. Dave Stryver szerette az egyetemet. Szerette elefántcsonttal borított óratornyait, régi robusztus tégláit és napsütötte zöldellő pázsitjait és buzgó ifjúságát. Irodalmi Nobel-díj. Azt hiszem, hogy Daniel Steele is lassan megirigyelhetné ezt a történetet, amit a novella regényíró számítógép készít. Zoli? Nekem itt van egy ötletem. Nekem eszembe jutott Umberto Eco. Nem tudom, hogy olvasta-e valaki a Fukuingát, és abban a híres számítógép. Az de te most olvasod, ha jól tudom. Én már hosszú ideje olvasom, mert nehezen tudom túltenni magam rajta, mert nagyon tetszik. És abban is van egy ilyen számítógép, ez az Abulafia, amelyik valahogy így generál mindenféle szövegeket a rendelkezésére álló nagy-nagy szövegadatbázisból. Többen úgy képzelik, hogy néhány éven belül a számítógép képes lesz ugyanúgy, mint sakkozni, például sakkban már legyőzi az embereket, tehát képes lesz regényt írni. Mások úgy gondolják, hogy a komputer soha nem lesz képes a történet szereplőinek belső életével kapcsolatba kerülni, tehát nem fog meríteni az élvezetből, amit a napsütés vagy a simogatás, ne adj Isten egy finom kompót megevésen nyújthat, vagy bármi más. Azért nagyon érdekes mindez, mert néhány perc múlva pont egy regényíró pályázatról fogunk beszélni. Más szempontból meg én Mérő László könyvében olvastam arról, hogy próbálták a 60-es években számítógéppel szimulálni az intellektust, vagy az intelligenciát, és elértek odáig, hogy számítógéppel generált válaszok és kérdéseket pszichológusok is elhittek, hogy a másik oldalon a vonal túlvégén ember mondja, miközben számítógép mondta ezeket a mondatokat. Mert látom azokat a gyönyörű időket, amikor a brazil és perui tévésorozatokat egy számítógép kreál. Szerintem már most egy számítógép készíti őket. Egyszerű, számítógép írja a forgatókönyvet, kompjúter számolja ki a jeleneteket 3D-ben. És a mikrohullámú nézi. A mikrohullámú sütő nézi. És mindezt emberek találják ki. Következő hírünk ahhoz, hogy a fiatalok és a világon lakók tudják nézni a számítógépes filmeket, amelyeket a számítógép generált. Az Egyesült Államokban létrehoztak egy számítógépek az ifjúságnak szervezetet, amely a digitális szakadékot szeretné megszüntetni a szegény családból származó gyerekek, szüleik és tanárjaik, illetve a gazdagabb családból származóak között. 3,5 órás kurzusra iratkoznak be ezek a gyerekek, és egy használt Pentium számítógépet kapnak ajándékba, tehát amit mi már kvázi levetettünk, és nekünk már korszerűtlen technológia. Eddig nekik semmilyen számítógépük nem volt, és ezen túl ők, ezek New York szegényebb negyedeiben élő gyerekek és családok. Tehát egy mai korszerű géphez képest nem tudom, hogy büntetése, vagy inkább jutalom egy ilyen géppel dolgozni. Ezek 12-14 éves gyerekek. Én azt tudom javasolni, remélem, hogy a mai magyar viszonyok között is valaki hallgatja az adást, és Pentiumos számítógépeket ajándékoz majd mondjuk 8. kerületi 12 és 14 éves gyerekeknek. Hát majd meglátjuk, hogy lesz-e ilyen. Most akkor haladjunk tovább. Ha jól emlékszem, múlt héten mondtuk el pont a hírsziporkákban, hogy a Kortárs Irodalmi Központ révén ez év tavaszán a Digitális Irodalmi Akadémián 51 kortárs magyar író és költő teljes életműve lesz olvasható, mégpedig a világhálón. Ide kapcsolódik az a mai hír, hogy meghirdették az első online regénypályázatot. Ez viszont kicsit hasonló, mint a drámaíró pályázat, bár itt nem csak profik indulhatnak, és nem egy nap alatt kell elkészülni a drámával. A résztvevőknek először egy regény szinopszisát kell elkészíteniük, amelynek sem téma szerinti, sem pedig stílusbeli megkötése nincsen. A vonalban Morcsányi Géza, a Magvető kiadó igazgatója. Jó estét, Géza! Jó estét kívánok! Elfogytak a szerzők a kiadóknál, vagy hogyan született ez az ötlet? Nem, hál' Istennek van elég szerzőnk bőven, és csak ugye egy kiadónak az éhsége az új szerzők iránt, az mindig csillapíthatatlan. Friss agyakat keresnek, ugye? Friss agyakat keresünk egyrészt, másrészt szeretnénk minél inkább benne lenni a világba. Meg hát egy kicsit divat is az internet, ugye? Persze, ez mindenképpen így van. De viszont annyi előnye van, és annyi új lehetőséget kínál, annyi játék lehetőséget is kínál, hogy botorság lenne kihagyni. Ezért gondoltunk arra, hogy bekapcsoljuk ilyen módon is valahogyan az irodalmat, a könyvkiadást. Egyelőre abban a formában, hogy meghirdetjük ezt a pályázatot a Focus Online internetes könyváruházzal, illetve az Origo nevű internetes újsággal közösen. Azért, hogy játék lehetőséget kínáljunk, és hogy felelevenítsünk egy régi hagyományt, így már modern formában, ugye a század első felében nagy divat volt, de azóta is néha-néha fölföltűnt egy-egy folytatásos regény az újságok hasábjain, és akkor az olvasók azt gondolom, hogy ez általános megelégedéssel olvasták. Hogyan zajlik majd ez a pályázat? Ez a pályázat úgy zajlik, hogy most várjuk a szinopszisokat. Hivatalosan holnap a Nemzetközi Könyvfesztiválon fogjuk bejelenteni a pályázat kiírását. A részletes feltételek, illetve a részletes kiírás olvasható lesz mind a Magvető, mind a Focus Online, mind pedig az Origo honlapján. És május 15-ig várjuk a szinopszisokat, amelyek közül egy irodalmárokból, illetve a kiírók munkatársaiból álló zsűri fogja kiválasztani azt a hetet, amelyiknek a szerzőjét fölkérjük, hogy akkor kezdje meg a folytatásos regény írását. És a folytatásos regényt megjelentetik könyvalakban? Hogyha olyan lesz, és hogyha meg tudunk állapodni a szerzőkkel, és hogyha reményeink szerint valamilyen módon összetudja kötni a két műfajt majd, a könyvet és az internetet, akkor mindenképpen. De mindenképpen azt reméljük, hogy olyan izgalmas történet lesz, hogy akik esetleg nem interneteznek, csak hallomásból szereznek róla tudomást, azoknak aztán könyvformában is érdekes lesz. Ez egy dicséretes kezdeményezés. Én annyit szeretnék csak kérdezni, hogy nyomon követik-e az ilyen fórumokon, illetve honlapokon található már önmaguktól, tehát otthonilag barkácsolt, most ezzel nem leminősíteni szeretném, ilyen folytatásos novellákat, amiket bárki írhat, bármilyen mennyiségben, bármilyen módon, figyelik-e ezeket, vagy ez most az első ilyen, ami a kiadó életében megjelenik? A kiadó életében mindenképpen ez az első ilyen vállalkozás. szorványosan vannak ilyen próbálkozások, mert úgy tudom, de azok egyrészt nem regényre vonatkoznak, másrészt ezzel a pályázattal azt reméljük, hogy hivatásos írók kedvét is fölkeltjük, fiatalabbakét és idősebbekét egyaránt. Tehát, mert azért az nem csak szórakozás, és nem csak, hogy mondjam, elhatározás kérdése, azért ahhoz írni is tudni kell, meg állóképesség kell hozzá, meg nagy munka. Eszterházi nyilatkozta éppen ma a Narancsban, hogy milyen nagy munka egy könyvet megírni. És azt gondoljuk, hogy ezzel több oldalról föl tudjuk kelteni a figyelmet. A regény egy klasszikus műfaj, viszont most az interneten zajlik az egész dolog. Nem lenne jobb kreálni egy újat, létrehozni egy új műfajt esetleg? Hát nézve, hogyha reményeink szerint, ahogy reméljük, ez sikerrel fog járni, akkor ez biztos egy sajátos dolog lesz. Mert, hogy a legutóbbi példák közül említsek egyet, Tar Sándornak egy krimie született folytatásokban, a Szürke Galamb, és azon látszik, hogy mindig új és új izgalomra van szükség, mindig új és új fordulatra van szükség, és ez nyilvánvalóan frappírozta a szerzőt is. Tehát azt reméljük, hogy a mi szerzőink is majd, akik ezen a pályázaton részt vesznek, azok is másképp fognak dolgozni, mint ahogy nyilvánvalóan másképp dolgozik az ember, amikor a számítógép képernyője előtt ül, amikor azt látja utána, hogy ilyen és olyan, ilyen amolyan visszhang érkezik az éppen aktuális folytatásra, mert a játékban az is benne van, hogy nagyon kíváncsian várjuk az olvasók véleményét is, az internetezők véleményét is, egyrészt a szavazataikat, másrészt egy külön fórumon ők maguk bármikor bekapcsolódhatnak a történetbe, aztán továbbadhatják a stafétabotot. Tehát ez játék is lesz, és biztos, hogy egy nagyon sajátos végeredményt fog majd adni. Morcsányi Gézának köszönjük szépen az információkat, és sok sikert kívánunk az első online regénypályázatnak. Köszönöm én is, viszont hallásra. Azért az nem véletlen, hogy Dragon György pont a hálóról kérdezősködött az előbb. Én azt kérdezem tőled, hogy volt-e már külföldön hasonló kezdeményezés? Rengeteg ilyen kezdeményezés volt, és nem csak külföldön, hanem itthon, kis hazánkban is. Egyikben én magam is részt veszek. Éppen tegnap támasztottam fel az összes legyilkolt főszereplőt, tehát valószínűleg nem nagyon örültek. A történet már hetek óta bonyolódik, és mindenkit már elraboltak többször, és meggyilkoltak. De ezt mondd el, hogy ez nem regénypályázat. Ez nem regénypályázat, az egyik népszerű csevegő fórumon egy ilyen folytatásos ilyen mű, nem is regény ez, novella. Nem is novella, mondjuk legyen novella. És lényeg, ami lényeg, én egy zseniális húzással föltámasztottam mindenkit, szóval most valószínűleg mindenki utál. Ez olyan, mint egy hatalmas világméretű szerepjáték, nem? Igen, ez teljesen olyannyira, hogy a főbb szereplők, tehát akik írnak a saját kis álnevükön, azok kezdtek megjelenni a novellában. Tehát, hogyha valakit mondjuk Ripityom Gézának hívnak, akkor előbb-utóbb valamelyik szereplőt Ripityomnak kezdték el nevezni a többiek is. Ez egy nagyon érdekes, idomulnak maguk az írók is a szereplőkkel, nagyon jó pofa, de én most jól kiszúrtam velük. Ki irányítja a cselekményt? Senki. Épp az, aki utoljára ír. Tehát, hogyha mondjuk elrabolják a főhőst, és utána én következem, én írhatom azt, hogy az egész csak egy álom volt, most csak hasamra ütöttem, és azzal már is sikerült a cselekményt meglódítani. De ez nagyon izgalmas, amit az Ákos felvetett, mert egy kicsit tényleg keveredés a szerepjátéknak, meg a klasszikus irodalmi műfajoknak ez a dolog, és pont ezen kezdtem el gondolkodni, hogy vajon nem fognak nagyon átalakulni a műfajok? Tehát lehet, hogy majd el fogunk jutni odáig, hogy lesznek majd ilyen hihetetlenül keveredett műfajok, interaktív regény, meg internetes novella, meg ilyenek. Én arra leszek a legjobban kíváncsi, hogy mikor lesz az a típusú interaktív regény, ami az ilyen, hogy hívják ezeket, a kalandjáték kockázat könyvekben volt, hogy én dönthetek, hogy mi történjen. Tehát, hogy Józsika jobbra megy, Józsika balra megy, Józsika szembe megy. Amint lesz ilyen, és erre az internet a legoptimálisabb, hiszen akármennyi tárterületen van arra, hogy regényt készítsek, vagy ha lesz egy ilyen Brutus nevű regényírógépem, ami esetleg ott helyben készíti a regényt, akkor akár bármi is lehet. Ez nekem nagyon tetszik, mert visszatérve ezekre a brazil sorozatokra, a tévéképernyőn majd meg fogom tudni, hogy egyes gomb az, hogy Esmeralda megcsonkolja a Domingót, kettes gomb az, hogy öngyilkos lesz, és így lehet alakítani a tévék, isteni lesz. Én azt szeretném kérni a hallgatóktól, hogy Bognár Ákosnak gyűjtsünk össze néhány eredeti Esmeralda VHS-t, mert szemmel láthatóan nagyon rajong a sorozatért. Most viszont haladjunk tovább a honlapozgatóval. Körbenéztem a világhálón, hogy nálunk 50, ha jól emlékszem, 50 kortárs szerzőről van szó. 51. Az Egyesült Államokban kicsit előrébb tartanak, bár ott a kortárs szerzőkkel ott is vannak problémák, hiszen az amerikai szerzői jogi törvények alapján 1930 előtti szerzőket lehet csak ingyen feltenni az internetre. Épp ezért kortárs szerzőt ott se nagyon lehet találni. Én találtam egy nagyon jó honlapot, itt van a The Internet Poetry Archive, hogy a szép kiejtésemet itt. Ez egy internetes költészeti archívum, itt olyan világhírű költők találhatóak, mint Robert Pinsky vagy Richard Wilbur, aki hallott róluk, az azonnal tegye fel a kezét, én még soha. Minden esetre ők kortárs költők voltak. Nem körülbelül láttad a hallgatók közül, milyen sokan föltettek. De olyan szépek, főleg ez a Simus Heaney, ez olyan gyönyörű, szóval nagyon-nagyon szép. Minden esetre egy dolog lényeg, hogy nagyon kevés kortárs írásmű van. A másik oldalon viszont, ahogy a headline-ban is, tehát a bevezető kis reklámblogban is elmondtam, a legnagyobb amerikai ilyen internetes elektronikus könyvtár 45 ezer szöveget tartalmaz, 12 nyelven. Ez iszonyatosan sok. Tehát itt az óhéber és a bibliai eredetű könyvek ugyanúgy megtalálhatóak, mint mit tudom én, a modern GB Show és társai. Tehát ez a 12 nyelvű. A másik itt egy nagyon érdekes ember látható, sajnos nem látja senki, Alexnek hívják, aki eldöntötte gyermekkorában, hogy neki saját könyvtára lesz, és egy kis könyvtárosként engedte az életét eddig Amerikában. Megjelent az internet, létre tudta hozni a saját könyvtárát 11 ezer internetes, tehát ilyen e-könyvvel, és nagyon-nagyon büszke magára. Mindent le lehet innen tölteni, akár Washington Irving Rip Van Winkle című művét, vagy Mark Twain összes műveit is, tehát érdemes ide belátogatni, és nyizsögnek az elektronikus könyvtárak az interneten, érdemes körülnézni. A csüti-csati résztvevői üdvözölnek bennünket az interneten keresztül. Nekik üzenjük így az éteren át, hogy sajnos most nincs itt a számítógép a stúdióba, úgyhogy nem látjuk az abszolút azonnali üzeneteiket, úgyhogy legfeljebb telefonon üzenhetnek. 328 85 55 a számunk. Éppen egy hete beszélgettünk a modem időkben arról, hogy vajon az új általánydíjas tarifák elhozzák-e végre az áttörés Magyarországon a világháló elterjedésében. Varga Gábor pedig ma Pintér Roberttől, az Információs Társadalom és Trendkutató Központ munkatársától megtudta, hogy az áttörés az ő adataik szerint lényegében már megtörtént. Azt írjátok, hogy Magyarország most lépte át a kétharmados küszöböt az információs társadalom fejlettségében. Mit jelent ez a kétharmad, és hogyan jutottatok erre a következtetésre? Az ITTK egy szisztematikus diagnózist készített Magyarország információs társadalom fejlettségéről. Ennek a kiinduló tízise az, hogy Magyarország az információs korszakba belépett, tehát Magyarországon 2000 év első negyedévében lezajlott egy információs boom. Tehát megjelent Magyarországon az a kockázati tőke, amely ezeket a cégeket, internetes cégeket, információs fejlesztéseket támogatni kívánja, amely ebben piacot lát. Ez az egyik. Aztán kiéleződő verseny figyelhető meg például az internet szolgáltatások terén. A mobiltelefóniában óriási robbanás van, a WAP szolgáltatás bevezetése Magyarországon. De mondok más példát, tehát nem csak a gazdaságban. Ezt meg lehet nézni a tanulást. A Sulinet program részleges újraindítása, ami napokban definiálódott, és a kutatásunkban ez még nem is szerepelt. Vagy a információs politikának a megváltozása, az a tudatosság, ami márciusban jelent meg, és Tunk miniszter úr személyében is ígéretet kapott arra a magyar közvélemény, hogy lesz egy informatikai kormánybiztos. Elméletileg az informatikai kormánybiztost ezekben a napokban már kinevezik. Egy politikai tudatosság, egy információs gazdaság, hálózati növekedés, a társadalomnak a behálózottsága megváltozik. Küszöb alatt gyakorlatilag én ezt érteném. Tehát ezt a küszöböt Magyarország már átlépte. Ha valaki átadja a névjegykártyáját, és azon mondjuk nem szerepel az e-mail címe, akkor előfordulhat, hogy olyan helyzetbe kerül, hogy feszengenie kell miatta, hogy neki nincsen e-mail címe. Olyan vállalkozókat nem veszik már komolyan, akik nincsen mobiltelefonjuk. A Harvard Egyetemen Jeffrey D. Sachs professzor vezetésével alakítottak ki egy kérdőívet. ez a kérdőív 5 területet ölel fel, és az 5 területen belül 19 alterületet. Ezeken belül pedig a legfontosabb mérő mutatókat vizsgálja, és különböző szinteket állít fel. Most ezeket kicsit mi átalakítottuk, és százalékokban adtuk meg azokat a fejlődési szinteket, amiket ők 4 szintben adtak meg, és így jött ki egy olyan eredmény, ami egy számban összesítve 69%. Azaz, ha 100%-ot veszem a fejlett átlagnak, akkor Magyarország egy olyan 70%-os teljesítmény nyújt. Vannak olyan területek, ahol a fejlett átlagot elérjük, én ilyenekre gondolom, mint például a mobiltelefóniában. De vannak olyan területek, ahol lemaradás érezhető, míg korábban mondjuk ezek nagyon jó területek voltak, ilyenre gondolok, hogy a Sulinet. Vannak olyan területek, ahol pedig nagyon-nagyon gyengék vagyunk, és a kérdőív azt hozta ki, hogy ilyen például az információs gazdaság, ahol például a cégek közötti, illetve a cégek fogyasztó közötti kommunikáció alapvetően még fejletlen. Ugyanakkor persze fejletten az Európai Unión belül is, hogy föl kell zárkulni az Egyesült Államokhoz, ahol az információs gazdaságot már nagyon nagy gőzerővel működtetik és építik. Tehát vannak fejletlen területek, vannak fejlettebb területek. Ezt a 69%-ot valahogy próbáljuk meg konkrét adatokra lefordítani. Vegyünk ki szerintem egy részterületet, amit többé-kevésbé mindenki ismer. Legyen ez mondjuk a hálózati tanulásnak a területe és az iskolai hozzáférés. Az eredményünk azt mutatja, hogy az iskolai hozzáférés terén 75%-os a felkészültség. Negatív példa, hogy időben korlátozott. Ugyanakkor pozitívum, hogy már van nemzeti hálózatunk, és elég régóta van nemzeti hálózatunk. Ezen belül azonban, hogy a 75% hogyan áll elő, nagyon sok olyan index van, amelyet egységesen együtt nézve ezt a 75%-os szintet lehet belülni. Mire gondolok? Milyen iskolai szinten elterjedt az infokommunikációs eszközök használata? Csak az egyetemen használják, vagy középiskolában is? Vagy esetleg felső tagozatban, vagy alsó tagozatban is? Magyarországon már általános iskolák is be vannak kötve a hálózatba. A nulla szint az valahol ott lenne, hogy az egyetemen sem használják, hanem csak a turisták és a bizniszmenek, akik beutaznak az országba, azok használják ezeket az eszközöket. Azt lehet mondani, hogy a legfejlettebb szint az magasabb, mint a mostani magyar szint, hiszen lehet mondani nyugati példákat, ahol a tanároknak van laptop, és azon csinálják az órai munkát otthon, vagy ahol a diákoknak is próbálnak laptopot inni. Tehát ezek a csúcsfejlesztések. A 75% ebben esetben azt jelenti, hogy ennek körülbelül a 3/4-ét teljesítjük. Körülbelül 6 évvel ezelőtt már ültem olyan autóban, amely beszélt, igaz, hogy az még csak alapvető funkciókat kommentált. Gróf Miklós mai jegyzetében a számítógépesített autók újszülött nemzedékéről beszél. Grófi fanyalgás Szilágyi Kukac vagaborizált adásába, avagy netkocsi és amit akartok. Tapasztalt motorosként tanúsíthatom, a jelenlegi autók maximálisan kihasználják gazdáik agyi teljesítőképességét. Mindenfajta internet meg egyéb figyfene nélkül is megtestesítik a tökéletes élőhely fogalmát. Az átlag autós, pláne kis hazánkban, ugyanis nem kizárólag autózik az eredetileg közlekedésre szánt gépszörnyben, sőt, főleg nem azt teszi. Az átlag autós telefonál, újságot olvas, beszélget, nézi a járdán nyíló dekoltásokat, egy szóval él, miközben mellesleg azért vezeti is néha azt a dögöt, amellyel megverte az Isten. Így aztán, motorról nézve a négykerekűek produkcióját, az eredmény legtöbbször hajmeresztő. Az autósok többsége ráadásul minden manőver előtt meggyőzi magát arról, hogy tényleg megteszi-e az adott manővert. Ha például valaki már kihajtott egy főútra idehaza, szinte biztos, hogy először le fog lassítani. Elrendezi anyósát, megfékezi megvadult daxkliát, majd látván, hogy már 10 perce egyenes előtte minden, sőt, övé az elsőbség, királyi méltósággal közlekedni kezd. Képzeljék el, ha mindenhez valóra válik a Ford álma, és például autósunk eközben elrendezgetheti az e-mailjeit, rendbe teheti a naptárját és hasonlók. Elképzelem a hazai autóst, aki még odahaza, szilárd talajon állva sem nagyon tudja sokszor, miként is rendezheti el naptárját, de most, hogy már az autójában is megteheti, mert lesz olyan bizgentyű, amivel ezt megcsinálhatja, és mindenki rá fogja vetni magát, mert olyan baró lesz pötyögtetni, egy kihajtás utáni pauza szösszenetében mindenki ezzel lesz váratlan elfoglalva. Vajon mivel lesz autósunk igazán lekötve, mobiltelefonja, anyósa, daxlia, meg a közlekedés már amúgy sem csekély bejövő input értékei mellett, még az internettel is megállva? Lesz-e olyan autós, aki öntudatosan például a rendőrre figyel, majd 7 honlap között fel fogja egyáltalán fogni, ki is áll előtte, vagy hol áll ő, az autójáról már nem is beszélve? Ráadásul még egy szexuál-teológiai imperatívus sem szaladhat ki a száján, hiszen a Ford szerint nincs messze az az idő, amikor beszéddel vezérelt internet kapcsolatokat hozhatunk létre. A rendszernek egyetlen előnye van csupán, egy gombnyomással, vagy akár egy elhaló sóhajjal is hívhatja a mentőket, a sárga angyalt, vagy épp az idegosztályt, ha arra van konfigurálva. Megnyugtató azért, hogy még egy autógyár technokratáinak is van némi, láthatóan nem is csekély valóságérzetük. Bognár Ákosról, a PC World főszerkesztőjéről már megtudtuk, hogy Esmeralda rajongó, és minden héten ott ül a brazil sorozatok előtt. Ezt most már senki nem mossa le rólad. És gondolom, hogy telefonon szoktad megbeszélni barátaiddal az újabb epizódok. Milyen telefonvonalra gondolsz, Árpi? Hát nem ilyen telefon. Nem ISDN-re. Hát modern főszerkesztő biztosan digitális telefonon beszél. Onnan jön az apropó, de mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy egy picit utána néztünk, hogy az ISDN-t most tényleg nagyon sok helyen látjuk, hogy hirdetik. Vajon tényleg jó-e? És kipróbáltuk, és boldogan tapasztaltuk, hogy piszok gyors. A benti vállalati hálózat aztán valószínűleg másokok miatt is, de rettentő lassú. Ezzel szemben, hogyha este 6 után elkezdünk ISDN vonalon netezni, az valami páratlan sebességet nyújt. A hagyományos analóg telefonhoz képest érezhetően gyorsabb? Persze, ehhez az kell azonban, hogy egy ISDN modemünk is legyen. Most van egy olyan megoldás a telefonszolgáltatónak, hogy egy ilyen soros kábelszerűséget dug a gépedbe, tehát egy modemet kikerül, ez is jóval gyorsabb lesz, mint a modem. Hát ugye egy mai modem az 56K-t tud maximum. A tényleges gyakorlat az, hogy hát 40 ezer fölé, tehát 40K fölé nem nagyon szokott menni, egyszerűen csak a telefonnak a technológiai átvitele miatt. Az ISDN modemmel jóval gyorsabban tudunk netezni, és ami érdekes, hogy nem is olyan vészesen drága. A vonal bekötése, hogyha már van egy telefonvonalunk, akkor azt hiszem, hogy körülbelül ingyen van. Ezért kapunk még két telefonszámot, tehát egy hagyományos beszélhető telefonszámot, egy másikat, amire mondjuk egy faxot köthetünk, és lesz egy adatvonalunk, és ezt egyszerre hármat, mindegyiket párhuzamosan használhatjuk. És a havi fenntartási költség? Az se olyan vészes, pláne, hogyha most ezt a havi általány díjat vesszük, ami azt hiszem este 6-tól másnap reggel 7-ig. Nem tudom pontosan, hogy mennyi, de azt hiszem 4000 forint. Igen. Illetve erre a vonalra végül is hasonlóképpen működik, majdnem teljesen ugyanúgy, mint egy rendes analóg vonal, vagy egy digitális vonal, de egy rendes telefonvonal. Egy picit drágább az internetforgalmazás, egy olyan 10%-kal, de erre is érvényes az esti telefonszabás, tehát hogy azt hiszem 200 forintot fizethetünk maximálisan egy egybeni éjszakai telefonálásra vagy internetezésre. Nem beszélve arról a lehetőségről, hogy ISDN-en keresztül akár majd videótelefont is bonyolíthatunk. Akkor vége lesz a magyar internettelefóniának. Igen? Nagyon sokat beszélgettünk most pont ez a téma felvetődött bent a kollégáim között, hogy ez nagyon szép, nagyon jó, tényleg érdekes, amikor látod a másikat, de alapvető baj, hogy a kamera sose ott van, ahol a képernyő, tehát sose szemébe nézel a másiknak, és ez rettentő zavaró, és ez az ember összes sávszélessége nem elég arra, hogy ilyen képeket átfigyen. Erre én láttam egy jó megoldást egy televízióban, ahol a kamerát a képernyő mögé tették, és így aztán már teljesen oda kell nézni. Végül is üveglap. Köszönöm szépen. Ennyi. A Petőfi Rádió zárója. Hát ez a műsor lesz majd mintegy fél óra múlva itt a Petőfi Rádióban, de itt a vége előtt Bódi Zoltánné a szó, infószótár. Autotext. Az angol Windowsnak a használói, illetve az angol nyelvű operációs rendszerek használói biztos sokszor találkoznak ezzel a kifejezéssel. Én nagyon örülök annak, hogy lokalizálni sikerült ezt a kifejezést, mert az, hogy autószöveg, ez szerintem senkinek nem mond semmit. Viszont az, hogy szövegtár, ezt mindannyian megértjük, hogy egy olyan listáról van szó, ahol az esetlegesen elkészítendő leveleinkhez, előre elkészített megszólítások, elköszönések, gyakori szövegfordulatok, aláírás minták beugranak, és automatikusan felajánlja ezt a program. Tehát én ezt egy sikeres, igazi honosításnak, lokalizálásnak tartom, hiszen kultúrkörbe sikerült illeszteni a kifejezést. rövid előzetes a holnapi napról Dragon Gyajtól. Holnap egy internetes csevegőfórumot tartunk a Petőfi Rádión, és félkor kezdődik, 3 óráig tart az internet galaxis szellemében. Fő témáink az ismerkedés az interneten, ez nagyon-nagyon izgalmas, szerelmes párok is jelen lesznek. És várunk szerelmes párokat is. Szerelmes párok hívásait is várjuk. Jelen lesz egy internethez értő pszichológus a stúdióban, aki arról beszél, hogy az internet hogyan alakítja át a pszichét, a személyiséget, illetve beszélgetünk olyan új fórumokról, lehetőségekről, hogyan lehet más egyéb emberekkel kapcsolatba lépni az internet segítségével, tehát az új médiát használva. Úgyhogy legközelebb holnap éjfélkor jövünk itt a Petőfi Rádióban, utána viszont csak jövő csütörtökön, tehát április 27-én. Addig is látogassák meg a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidoc. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC Word CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.